Antibalas, a potem Conversion. W ten sposób nawiązuje do naszego spotkania sprzed tygodnia, kiedy lwią część programu PS w Trójce wypełniła muzyka z takiej płyty składanki, która powstała za sprawą artysty Keitha Haringa. To nie jest muzyk, to jest artysta sztuk wizualnych, street artowiec, malarz, w każdym razie artysta z lat 70. i 80. Stąd ta muzyka, która na składance towarzyszącej wystawie została opublikowana, nawiązuje czy też pochodzi wprost z tamtych czasów. A teraz wracamy do roku 2020, bo mam coś bardzo, ale to bardzo nowego. Thank you. To bardzo, ale to bardzo nowe coś, to tak naprawdę nowe trio. Maciej Rodakowski, Jacek Steinbrich i Krzysztof Topolski, doświadczeni w bojach, w różnych innych składach, postanowili pod nazwą Synchrotrony zadebiutować. To jest Synchrotrony, to jest nazwa zespołu, tytuł płyty, no i oczywiście też występujące pojęcie, którego nie podejmuje się teraz tłumaczyć. W każdym razie oni jako muzycy pod tą nazwą oczywiście improwizują i poszukują swojego brzmienia. Jeszcze jeden przykład. Premiera albumu Synchrotronów, zatytułowanego Synchrotrony, 6 marca 2020 roku, więc przez chwilę byliśmy w przyszłości. Wracam teraz do Beatrice Dillon, tej artystki, która nagrała płytę pod tytułem Workaround, tym razem Workaround 4, i dołączę do tego jeden z utworów Kelly Lee Owens. Bo z dziewczynami to właśnie tak się układa. Przypomnę, że tytuły tych utworów widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam jest taka zakładka audycje i gdyby ktoś chciał do spisu utworów się dostać, to musi po prostu znaleźć na liście tytuł tej audycji PS. Wszystko na bieżąco zapisuje i można sprawdzać także oczywiście playlisty poprzednich programów, można także ich posłuchać. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy Kelly Lee Owens. Still feel the warm breath. I tell you how you love me. Kelly Lee Owens w towarzystwie Johna Hopkinsa, a potem raz jeszcze Ina West, Agata. Nagranie, które dedykowane jest Agacie, najbliższej przyjaciółce Iny, ale nie będę za nią tego opowiadać, bo wszystko to mówiła własnymi słowami. Przypomnę zapis tej rozmowy na naszej stronie internetowej. Nie śpimy, nie śpimy, dodajmy trochę mocy. Down the drain. Down the drain. Down the drain, that better choke, down the drain. We squeeze, we snip, we cut it up. M-M-M-M-I-A. The ultimate. Trochę mocy od MIA, dosłownie Tequila, taki tytuł nosiło to nagranie, a potem Nun ze swojego poprzedniego albumu Algorytm, który ukazał się w roku 2018. Ale teraz mamy już nowy album Nuna. 3N. Nobody, Nothing, Nowhere. Cztery utwory, chociaż właściwie każdy z nich składa się z kilku oddzielnych. Ten, którego wspólnie posłuchamy, nosi tytuł Trion i to jakby najpierw syreny, a właściwie pieśń syren tych bardzo złowrogich stworzeń, potem sedno, danie główne, a na końcu coś na kształt uspokojenia. Nun będzie naszym gościem w programie alternatywnym za jakiś czas. Porozmawiamy o tej ciekawej konstrukcji, o tej płycie, na której oficjalnie są cztery utwory, ale tak naprawdę wydaje się, że jest ich znacznie więcej. No i oczywiście o tym, co teraz jest dla niego najważniejsze. Dla mnie to podziękowanie za te dwie godziny na antenie Trójki i przypomnienie, że na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka można znaleźć wszelkie informacje na temat artystów oraz prezentowanych utworów. Bardzo dziękuję. Agnieszka Szydłowska mówi już do usłyszenia. Grzegorz Leczkowski zrealizował nasze dzisiejsze spotkanie.